ำวัดทุกเย็นนอกจากสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยแล้วก็สาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตบท้ายด้วยการกรวดน้ำเย็นนะอุทิศนาธิคาถาเนี่ยนะเป็นเรื่องหมายถึงแปลง่ายๆภาษาชาวบ้านกรวดน้ำตอนเย็นกรวดน้ำนี่มันต้องมีน้ำก็ได้นะกรวดแห้งก็ได้เพราะว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจเวลาเรากรวดนี่เราก็ใช้น้ำใจนะน้ำใจหมายถึงอะไรก็หมายถึงเมตตาเราทำบุญสร้างกุศลตลอดทั้งวันนะเราก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้สรรพสัตว์สรรพชีวิตตั้งแต่คนใกล้ผู้มีพระคุณอุปัชฌาย์อาจารย์พ่อแม่ถึงมิตรสหายนะแม้กระทั่งเทวดามารพรหมแม้กระทั่งพระจันทร์พระอาทิตย์ก็คือธรรมชาตินี่แหละพระจันทร์พระอาทิตย์ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนธรรมชาติอันนี้เป็นคุณธรรมชาวพุทธนะคุณธรรมชาวพุทธนี่เมื่อเราได้ทำความดีเราได้บุญได้กุศลเราก็ไม่เก็บไว้คนเดียวเราก็แผ่ไปให้แผ่ไปรอบตัวเลยแม้กระทั่งผู้เป็นกลางผู้จ้องผลาญผู้เป็นกลางคือคนที่เราเฉยๆนะไม่ชอบไม่ชังก็ให้หรือแม้กระทั่งผู้จ้องผลาญหรือผู้ที่เป็นคู่เวรกันนะคนที่คิดร้ายมุ่งร้ายกับเรานะเราก็แผ่ไปให้ส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้เป็นคุณธรรมชาวพุทธนะเขาคิดร้ายกับเราเขาชังเราเขาเครียดเราแต่ว่าเราไม่ได้เครียดไม่ได้ชังนะเรามีแต่ความรักความปรารถนาดีอันนี้เป็นคุณธรรมชาวพุทธนะที่นะที่ไม่จงเกลียดจงชังผู้ใดแล้วก็มีแต่ความปรารถนาดีมีบุญก็แผ่ไปให้ไม่หวงเอาไว้เลยแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการสอนกันนะสอนกันในหมู่คนที่ชอบทำบุญในเมืองนะเขาบอกว่าสอนว่าอย่าไปแผ่อย่าไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนอื่นมากนะเดี๋ยวบุญกุศลของเรามันจะเหลือน้อยเคยได้ยินป่ะคำสอนแบบนี้อันนี้มันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะมันไม่ใช่เป็นคุณธรรมชาวพุทธคนที่พูดแบบนี้สอนแบบนี้แสดงว่าไม่ได้เข้าใจเรื่องการทำบุญในพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าเข้าใจก็จะยิ่งอยากอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เพราะว่ายิ่งให้ยิ่งได้มีบุญนะชนิดหนึ่งเรียกว่าปฏิทานนามัยปฏิทานนามัยคือบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างที่เราทำเมื่อกี้นี่หรืออย่างที่เราทำเวลาเรากวดน้ำหลังจากบิณฑบาตถวายสังฆทานเวลาเรากวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี่เราเรียกว่าปฏิทานนามัยก็คือว่าบุญที่เกิดจากการแผ่อุทิศส่วนกุศล ยิ่งให้ยิ่งได้ไม่ใช่ยิ่งให้ยิ่งหมดนะคนที่ไปเข้าใจว่าถ้าให้หรือแผ่ส่วนบุญให้ใครนี่กุศลในตัวเราของเรามันจะเหลือน้อยลงนี่เพิ่นบ่ได้เข้าใจนะคำสอนของพุทธศาสนาไม่รู้เป็นคำสอนของศาสนาไหนหรือว่าเป็นคำสอนที่คิดขึ้นมาเองซึ่งมันสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เน้นให้เรามีความรักความเมตตามีความปรารถนาดีคิดถึงแต่การให้และตอนแผ่ตอนอุทิศส่วนบุญเนี่ยนะก็ไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยจะสังเกตนะบทอุทิศกรวดน้ำตอนเย็นนี่ไม่ได้มีการขอนั่นขอนี่ที่เป็นเรื่องของเงินทองทรัพย์สมบัติความร่ำรวยเวลาทำความดีเสร็จก็มีแต่จะอุทิศความดีให้กับผู้อื่นเป็นบุญเป็นกุศลไปมาได้คิดจะขออะไรเข้าตัวเลยขอเหมือนกันแต่ขออย่างอื่นนะมาได้ขอเงินขอทองขอให้มีโชคมีลาภสังเกตบ้างมาได้มีขอแบบนั้นเลยมาได้ขอให้มีโชคมีลาภขอให้เราร่ำรวยขอให้เราถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าขอให้ประสบความสำเร็จในการงานตรงนั้นบ่มีเลยนะมีแต่ขอให้มีจิตขอให้มีคุณธรรมในจิตใจละตัณหาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจมาลายสิ้นจากสันดานทุกๆภพที่เราเกิดนี่ขอแบบนี้นะขอให้ตัณหาอุปาทานหรือกิเลสมันหายไปจากใจของเราขอให้มีจิตตรงและมีสติพร้อมทั้งปัญญาประเสริฐนะมีปัญญาประเสริฐพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายไม่ได้ขอทรัพย์ขอมั่งขอมีนะแต่ว่าขอให้มีสติมีปัญญามีความเพียรเผากิเลสนะทำความดีทั้งหมดก็อ้างอิงอนุภาพนะขอโอกาสจะพึงมีแก่หมู่มารนะอย่าให้มารนี่ได้มีช่องเข้ามาครอบงำจิตใจขอหมู่มารอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้ง10ป้องอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดอันนี้คือวิสัยของบัณฑิตนะก็คือว่าถ้าจะขออะไรที่เป็นรางวัลจากการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลก็คือขอให้มีธรรมะมีสติมีปัญญามีความเพียรเพื่ออะไรเพื่อเผากิเลสเพื่อตัดตัณหาอุปาทานนะขอให้เดชบุญทั้ง10ป้องนะอย่าเปิดช่องแก่หมู่มารเลยนะทำไมขออย่างนั้นนะเพราะว่าสิ่งนี้แหละนะที่มันจะทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงคนเราจะมีความสุขได้นี่ก็ต้องมีสติมีปัญญามีความเพียรรักษาใจไม่ให้มารเข้ามาครอบงำจิตใจให้เกิดความโลภความโกรธความหลงคนไทยหรือว่าปู่ย่าตายายของเราสมัยก่อนนะเวลาทำบุญก็ขออย่างนี้แหละนิพพานปัจจโยโหตุนะสั้นๆง่ายๆตรงๆแต่ว่าสูงส่งนะก็คือว่าขอให้เป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานในบทกรวดน้ำตอนเย็นนี่ก็พูดถึงเรื่องนี้แหละขอให้รู้ถึงนิพพานพลันคือถ้าจะขอก็ขออย่างนี้แหละไม่ได้ขอให้รวยขอให้มั่งมีเพราะว่าถึงแม้รวยถึงแม้มั่งมีมันทุกข์ก็ได้นะคนที่รวยแต่ว่าเครียดนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทก็หลายที่ฆ่าตัวตายก็เยอะ กลุ้มใจอย่างวันก่อนก็มีโยมมาทำบุญเป็นคนใต้แต่เพื่อนมีเป็นทำงานอาสาสมัครรับโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาชีวิตก็มีคนหนึ่งโทรศัพท์มาท่าทางเป็นคนมีเงินร่ำรวยมากกุ้มใจถามว่ากุ้มใจเพราะอะไรบอกปีที่ผ่านมาบริษัทได้กำไรแค่ 5,000 ล้านดูสิกำไร 5,000 ล้านนี่ยังกุ้มใจเลยนะโทรศัพท์มาปรึกษาปีก่อนโน้ตมันได้หมื่นล้านปีนี้ได้แค่ 5,000 ล้านเครียดนะนี่คิดดูนะขนาดรวยก็ยังทุกข์นะเพราะว่ารวยน้อยไปรวยน้อยไปงั้นเนี่ยคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมในจิตใจไม่รู้จักพอถึงรวยแค่ไหนมันก็ยังทุกข์นะทุกข์เพราะว่ารวยน้อยกว่าคนอื่นเขาหรือว่าบางทีก็ทุกข์เพราะว่าลูกไม่รักหลานไม่สนใจเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ข่าวนะมีประเทศไต้หวันนะคุณปู่นะก็คนมีเงินนะแต่แกเครียดนะเครียดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคุยกับหลานบอกค่อยรู้เรื่องแล้วหลานตัวน้อยๆนะประมาณ10-20ขวบไอ้10หลานวัยรุ่นน่ะนะเพื่อนเป็นคนรักครอบครัวรักลูกรักหลานแต่ว่าหลานเนี่ยบอกค่อยสนใจปู่เพราะว่าหลานนี่เวลาปู่มาหลานก็เอาแต่เล่นเกมแล้วก็โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันมีนิสัยหนึ่งนะระบาดมาในเมืองไทยแล้วลูกหลานเราต่อไปก็เป็นนะคือวันๆไม่ต้องทำอะไรเอาแต่ก้มหน้ากดนะก้มหน้ากดโทรศัพท์นะส่งข้อความเวลากินไปกินกัน10คนบ่มีใครคุยกันสักคนเลยนะเขากดนะกดโทรศัพท์คุยกับคนที่บอกเห็นหน้าไอ้คนที่เห็นหน้านี่มันบอกคุยนะคุยกับคนที่อยู่ไกลคุยทางโทรศัพท์ด้วยการกดข้อความปู่มาเจอหลานหลานก็อาจจะกดนะปู่ก็น้อยใจปู่ก็พยายามนะซื้อโทรศัพท์มาเพื่อจะได้ติดต่อกับลูกทางโทรศัพท์เพราะว่าลูกนี่ไม่ยอมคุยต่อหน้าต่อตาจะคุยแต่คนที่จะคุยแต่เฉพาะทางโทรศัพท์แต่ว่าปู่ก็ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นใช้โทรศัพท์ไม่เป็นก็เลยติดต่อพูดคุยกับหลานก็ได้เหงาก็เลยซึมเศร้าพอเครียดมากๆทำไงฆ่าตัวตายเพื่อนก็เขียนจดหมายเนี่ยบอกว่าเนี่ยโลกนี้มันอยู่ยากเหลือเกินนะเดี๋ยวนี้คุยกับใครก็คุยไม่ได้เพราะว่าไม่มีเพราะใช้โทรศัพท์ไม่เป็นนะจะคุยกับหลานก็ไม่คุยด้วยนะจะใช้โทรศัพท์คุยกับหลานตัวเองก็ใช้แบบเป็นมันยากมันลำบากนะก็เลยฆ่าตัวตายนี่พวกเรานี่ยังดีนะลูกหลานเราไม่ได้เป็นถึงขนาดนี้นะแต่ว่าไม่แน่นะต่อไปนี่เรายังมีเพื่อนคุยยังมีใครคุยยังมีคนคุยอยู่นะเพราะว่าชาวบ้านเรายังคุยกันอย่างเห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าคนในเมืองเดี๋ยวนี้เขาคนข้างหน้าเขาไม่คุยแล้วเขาจะคุยก็ทางโทรศัพท์มีเรื่องเล่านะอันนี้เป็นคนไข้เขาเล่าให้ฟังไปหาหมอนะโรงพยาบาลรัฐนี่หรือมั้งหรือว่าโรงพยาบาลรัฐนะคุยกับหมอไม่กี่ประโยคโทรศัพท์ก็ดังโทรศัพท์หมอนะหมอก็ไปรับโทรศัพท์แล้วคุยกับคน ที่ปลายสายคุยพักใหญ่เสร็จแล้วก็วางหูแล้วก็คุยกับคนไข้ต่อถามอาการคนไข้ตอบยังหมดแล้วเลยโทรศัพท์หมอดังอีกหมอก็เลยรับสายคุยคนไข้ก็นั่งรอหมอคุยโทรศัพท์เสร็จถึงค่อยมาคุยกับคนไข้ต่อคนไข้พูดไม่กี่ประโยคโทรศัพท์ดังอีกหมอก็รับโทรศัพท์คนไข้พูดได้ประเดี๋ยวเดียวเองพอหมอวางหูเสร็จคนไข้ก็เลยเดินออกไปเลยหมอถามว่าอ้าวลุงจะไปไหนลุงก็บอกว่าก็จะโทรศัพท์ไปหาหมอนี่แหละนะอยู่ข้างหน้าไม่คุยนะจะคุยกับโทรศัพท์อย่างเดียวนี่หมอคนหมอก็เลยคนไข้ก็เลยบอกงั้นกูไปโทรศัพท์กับหมอดีกว่านะมาอยู่ข้างหน้าหมอก็บอกคุยด้วยนี่เรื่องจริงนะเดี๋ยวนี้ผัวเมียก็ไม่คุยกันแล้วนะอยู่ข้างอยู่นอนบนเตียงเดียวกันแต่ว่าโทรศัพท์คุยกันต่อไปจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้แต่ว่าอันนี้บางทีก็เป็นเรื่องเศร้านะอย่างเรื่องปู่กับหลานนี่มันบอกคุยกันแล้วนะถ้าปู่ใช้โทรศัพท์มาเป็นนี่ก็ลำบากแล้วใช้ไลน์มาได้นี่รู้จักไลน์ป่ะอย่างเนี้ยเขาต้องใช้กันแล้วนะอันนี้ถึงบอกนะคนเดี๋ยวนี้มันมีเงินเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้ที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันมีเงินมันก็บอกแม่ว่าจะมีความสุขนะมันต้องมีธรรมะนะมีสติมีปัญญานะสามารถจะขูดเกากิเลสได้อย่าให้มารได้ช่องเข้ามาจู่โจมนะอันนี้เป็นคุณธรรมของชาวพุทธนะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาด้วยคุณธรรมของชาวพุทธคือว่ามีได้ทำบุญหรือมีของดีๆมาก็เผื่อแผ่แบ่งปันมีน้ำใจส่วนภูมิปัญญาก็หมายความว่ารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้มีความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงเกียรติยศแต่ว่าคือคุณธรรมคือสติปัญญาคือจิตใจที่ปลอดพ้นจากกิเลสหรือว่าตัณหาอุปาทานนะมีเครื่องรักษาใจมารเข้ามาครอบงำย่ำยีมาได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะชาวพุทธส่วนใหญ่บอกเข้าใจแล้วไปคิดว่าเงินเป็นสารณะนะทำบุญทำนิดทำหน่อยก็ขอให้รวยทำบุญ30บาทก็ขอให้ถูกหวย30ล้านนะนะอย่างนี้นี่กิเลสมันจะลดได้ยังไงนะตัณหาอุปาทานจะลดได้ยังไงไม่มีแต่กิเลสเพิ่มขึ้นอันนี้พระพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สอนนะอย่างเช่นพระสารีบุตรท่านก็สอนว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่หวังอุปทิสุขหรือว่าพบใหม่อุปทิสุขก็คือสุขแบบโลกๆนะสุขจากเงินทองความร่ำรวยความสำเร็จคือสุขจากกามนั่นแหละนะส่วนพบใหม่ก็หมายความว่าอยากไปเกิดเป็นเทวดาอยากไปเกิดเป็นเศรษฐีในภพหน้าอยากไปเกิดเป็นพระมหากษัตริย์อยากจะไปเกิดเป็นคนร่ำคนรวยในภพหน้าชาติหน้าอันนั้นไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตนะบัณฑิตนี่เวลาให้ทานมาได้หวังแบบนั้นมาได้หวังอุปทิสุขหรือว่าภพใหม่แต่หวังอะไรหวังหรือมุ่งกำจัดกิเลสและไม่ก่อภพไม่ก่อพบก็คือนิพพานนั่นแหละนะนี่เป็นวิสัยของคนฉลาดวิสัยของบัณฑิตนะเมื่อทำบุญให้ทานก็ไม่หวังความร่ำรวยแต่หวังให้กิเลสตัณหามันลดลงแล้วก็มุ่งนิพพานเพราะว่าเกิดไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละนะเกิดเป็นพระราชาก็ทุกแบบพระราชาเกิดเป็นเศรษฐีก็ทุกแบบเศรษฐีนะทุกแบบเศรษฐีเป็นยังไงก็อย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะได้กำไร 5,000 ล้านก็ยังทุกข์นะ หรือว่าทุกข์เพราะว่าลูกเมียลูกไม่คุยด้วยเมียก็ไม่คุยด้วยเพราะว่าเอาแต่ทำมาหาเงินอย่างนี้ก็เกิดขึ้นมากเรื่อยๆนะมีเงินแต่ว่าไม่มีความสุขเพราะลูกไม่คุยเมียก็ฟ้องหย่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นบัณฑิตนะวิสัยบัณฑิตนะก็จะมุ่งสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งที่ประเสริฐคือธรรมะสิ่งที่ประเสริฐคือการที่กิเลสตัณหาอุปาทานมันลดน้อยถอยลงแล้วก็จนกระทั่งหมดกิเลสนะเข้าถึงนิพพานในสมัยพุทธกาลก็มีเคยมีกรณีหนึ่งนะชื่อนางกิจกาติยานีนี่เพื่อนเป็นเศรษฐินีร่ำรวยเลยแต่ว่าเพื่อนเป็นคนที่ใฝ่ธรรมะวันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าพระโสนะที่เป็นพระอรหันต์นะมาเยี่ยมบ้านก็เลยมีการนิมนต์ให้แสดงธรรมตอนนั้นก็เป็นตอนค่ำนะนางกาติยานีก็ไปฟังก็มีคนไปฟังธรรมกันอยู่หลายก็บังเอิญนะโจร500นี่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็ได้โอกาสก็เลยวางแผนปล้นบ้านนางกาติยานีเพราะรวยเนี่ยวันนั้นนางกาติยานีก็เอาข้าทาสบริวารไปฟังธรรมะด้วยก็เป็นโอกาสดีนะโจรก็เลยเข้าไปปล้นบ้านหัวหน้านี่ก็บอกให้ลูกน้องไปขนทรัพย์สมบัติลงออกมาส่วนตัวหัวหน้าเนี่ยคอยเฝ้าจับตาดูนางกาติยานีอยู่ห่างๆเฝ้าเพื่ออะไรเผื่อว่านางกาติยานีเนี่ยเกิดรู้ว่ามีโจรแล้วก็จะกลับมาเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติโจรก็จะฆ่าเลยโจรเหี้ยมมากเพลินระหว่างนั้นระหว่างที่พระโสนะท่านแสดงธรรมนางกาติยานีก็มีธุระให้คนใช้เนี่ยไปเอาของที่บ้านนะคนใช้ไปไม่ถึงบ้านก็เห็นโจรกำลังขนทรัพย์สมบัติก็รีบมาบอกนางกาติยานีว่าโจรกำลังขนของออกจากบ้านนะคนที่เป็นเศรษฐีเวลารู้ว่าทรัพย์สมบัติกำลังถูกโจรปล้นนี่เป็นยังไงบางคนก็ส่วนใหญ่นะไม่บางคนเนี่ยก็จะนึกเสียดายข้าวของแต่นางกาติยานีนี่สนใจธรรมะมากกว่าก็เลยบอกคนใช้ว่าอย่ามารบกวนนะกำลังฟังธรรมโจรจะขนก็ขนไปนะฉันจะฟังธรรมก็เลยไม่ได้กลับไปบ้านเพื่อไปปกป้องทรัพย์สมบัติขืนไปก็เสร็จนะหัวหน้ามันเตรียมฆ่าอยู่แล้วหัวหน้านี่ได้ยินคำสนทนากันระหว่างนางกาติยานีคนใช้ก็แปลกใจเอ๊ะธรรมะทำไมมันมีค่าขนาดนั้นเลยเชียวหรือนางกาติยานีถึงกับไม่สนใจทรัพย์สมบัติเลยสนใจแต่จะฟังธรรมะอย่างเดียวแปลกใจแต่ว่าก็ยังไม่ทำอะไรนางกาติยานีนี่ก็ฟังธรรมะไปเรื่อยๆนะรู้ทั้งรู้ว่าสมบัติกำลังจะหายไปเรื่อยๆแต่ว่าเพื่อนรักธรรมะมากกว่ารักทรัพย์ฟังธรรมปรากฏว่าบรรลุโสดาบันในค่ำวันนั้นเลยนี่ถ้านึกภาพว่าท่านนางกัตติยานี่รักหวงหรือว่าหวงทรัพย์นี่เป็นยังไงฟังธรรมก็ฟังได้ครึ่งๆกลางๆ ก็ไม่มีโอกาสบรรลุธรรมแถมยังมีโอกาสตายด้วยอีกนะพอกลับไปบ้านก็โดนฆ่าระหว่างทางเนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าความใฝ่ธรรมนะทำให้นางกัตติยานีนี่รอดตายแถมได้อริยทรัพย์ด้วยนะก็คือได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพอเสร็จการแสดงธรรมนางกัตติยานีก็เดินกลับไปบ้านหัวหน้าโจนี่มันสงสัยทำไมนางกัตติยานีไม่สนใจทรัพย์เลยทำไมสนใจธรรมะก็เกิดศรัทธานางกัตติยานีขึ้นมาก็เลยสนทนากันสนทนาไปสนทนามาก็เกิดสนใจธรรมะเลยอยากจะลองดูว่าธรรมะมันดีจริงแค่ไหนนะทำให้นางกัตติยานีนี่ทิ้งทรัพย์สมบัติได้เลือกธรรมะยิ่งกว่าทรัพย์ก็เลยออกบวชแล้วก็ชวนพรรคพวกลูกน้องออกบวชด้วยปรากฏว่าตอนหลังก็ได้เป็นพระอรหันต์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เลือกธรรมะมากกว่าเลือกทรัพย์แต่ถ้าถามคนสมัยนี้ว่าจะเอาอะไรนะส่วนใหญ่ก็บอกว่าเอาทรัพย์มากกว่าเอาธรรมะยอมตายยอมสละธรรมเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติแต่ว่าวิสัยบัณฑิตนี่ยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาธรรมะคนที่ตายเพราะว่าหวงทรัพย์นี่มีเยอะแล้วนะถูกโจรปล้นก็ถูกโจรจี้ก็เสียดายเงินขัดขืนก็โดนโจรแทงเอาข้าวอันเนี้ยเพราะนั้นนี่ถ้าเกิดว่าเราไปยึดติดกับทรัพย์มากนี่มันก็ขัดขวางนะขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงธรรมะแถมยังทำให้อายุสั้นด้วยพวกเราเมื่อเราได้เข้ามาพบพุทธศาสนาก็ขอให้ได้รู้จักสิ่งที่ประเสริฐกว่าทรัพย์สินเงินทองหรือว่าความสำเร็จแบบโลกให้เรารู้จักสิ่งที่ประเสริฐกว่านะแล้วก็ถ้าเรารู้จักแล้วเนี่ยเราจะได้รักษาใจของเราให้สะอาดรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างเพราะถ้าเราไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางเวลาเกิดความเจ็บความป่วยเกิดความสูญเสียขึ้นมามันจะทุกข์แน่ปล่อยวางก็ได้อย่างที่เคยเล่าฟังเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วผัวดูแลผัวพบว่าเมียเป็นมะเร็งผัวพอรู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยผัวก็เครียดนะไม่รู้ว่าเครียดเพราะว่าเป็นห่วงเมียหรือเครียดเพราะว่าต้องดูแลเมียนะเมียก็เป็นมะเร็งหนักนะผัวเครียดกลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับปรากฏว่าวันหนึ่งผัวก็เส้นโลหิตในสมองแตกกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปเลยแทนที่จะดูแลเมียต้องมาดูแลผัวแทนนะสร้างภาระให้กับเมียตัวเองนี่นอกจากจะไม่ได้ช่วยเมียแล้วยังสร้างภาระนะแต่ทำไมถึงเส้นโลหิตในสมองแตกนะก็เพราะว่าปล่อยวางไม่ได้ไม่ยอมรับความจริงไม่รู้จักธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์ว่ามันต้องมีเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายใจนี่มันคิดแต่เรื่องเมียป่วยปล่อยวางมาได้ก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองต้องรับเคราะห์ไปเลยถามว่าเป็นข้อกรรมอะไรหรือเปล่านะที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวมันเกี่ยวกับตัวเจ้าของเอง ก็คือใจปล่อยวางบ่เป็นถ้าใจปล่อยวางเป็นนะเมียป่วยก็เราก็รักษาดูแลเมียไปแต่ว่าใจเราไม่ทุกข์ดูแลเมียเต็มที่แต่ว่าใจนะปล่อยวางอันนี้ทำได้และควรทำด้วยนะวิสัยชาวพุทธเป็นอย่างนั้นคือว่าเรารู้เราเข้าใจความจริงของชีวิตนะความแก่ความเจ็บความป่วยความตายเป็นธรรมดาของชีวิตและเมื่อคนรักเจ็บคนรักป่วยก็ยอมรับว่าเป็นธรรมดาหน้าที่คือว่าดูแลเขาช่วยเหลือเขาแต่ว่าถ้าหากว่าทำใจบ่เป็นตัวเองก็แย่ซ้ำเติมตัวเองแถมยังเป็นภาระกับเมียอีกเนี่ยงั้นถ้าเกิดว่าเรารู้จักความจริงของชีวิตนะเรามีปัญญาเกิดอะไรขึ้นมันก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางนี่ไม่ได้ว่าหมายความว่าปล่อยปละละเลยได้อะไรที่มันต้องรักษาอะไรที่ต้องทำก็ต้องทำแต่ทำด้วยใจที่ปล่อยวางร่างกายเจ็บป่วยก็ไม่บ่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายไม่เครียดก็พยายามรักษาตัวไปป่วยกายแต่ว่าใจสบายใจไม่ป่วยอันนี้แหละเป็นวิสัยของบัณฑิตนะเป็นภูมิปัญญาของชาวพุทธซึ่งรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับชีวิตนะเพราะฉะนั้นเวลากรวดน้ำเย็นนะนอกจากจะอุทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์สรรพชีวิตแล้วก็รู้จักขอด้วยขอเป็นก็คือขอให้จิตใจประเสริฐให้จิตใจมีธรรมะนะเพื่อเป็นปัจจัยให้ไปถึงพระนิพพานนะให้เราวางใจงี้ให้ถูกนะเวลาเราจะขออะไรก็ขอแบบนี้แหละนะถึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธสมกับเป็นมีพระบรมศาสดาเป็นอาจารย์เอาแล้วก็คำนี้พุทโธนี้กับพระ